19 minut po czwartej. Tutaj Trójka, Polskie Radio, 22 dzień marca. To jest Święto Wody, więc spotkanie z grupą Waterboys pasuje idealnie. Ale nie nabieramy wody w usta i mówimy o tym, co ciekawego muzycznego wydarzyło się tego dnia przed laty. A proszę Państwa, wydarzyło się. Rok 1963. Dziś mija równo 60 lat. Od momentu, kiedy Beatlesi dali nam wszystkim swój debiutancki album, czyli Please, Please Me. Program Trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four! 24 minuty po czwartej, trójka budzi. To słychać. To dziś 60. pierwszej płyty Beatlesów. Po piątej jeszcze się z nimi w trójce spotkamy. Tymczasem zaczynając nowy dzień, warto wiedzieć, jaka to dziś będzie pogoda. Otóż będzie całkiem nieźle, ponieważ czasem słońce, czasem deszcz, ale wszędzie ciepło. Padać nie powinno, jedynie na wschodzie. Temperatura maksymalna od 11 stopni w Suwałkach, przez 13 w centrum, do 16 we Wrocławiu. Myślę, że parasol, kurtka z kapturem, a obuwie niekoniecznie zamszowe. To się dziś może przydać. Nagły rozbłysk prosto w oczy, z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Think of me stuck in my chair that has four wheels.

and he never comes home. And every time you call him, all you get's a busy tone. I heard you found out that he's doing to you what you did to me. Ain't that the way it goes? When you cheat a girl, my heart beat a girl. So it goes without saying that you left me feeling hurt. Just a classic case, just a scenario. Tell as old as time, girl, you got what you deserve. And now you want somebody to cure the lonely nights. You wish you had somebody that could come and make it right. But girl, I ain't somebody, not a sympathy. See, what goes around comes back around. I thought I told you. Hey, hey, hey. What goes around comes back around. I thought I told you. Minut i będzie piąta. Trójka budzi. Justin Timberlake, też warto przypomnieć, że doskonale radzi sobie jako aktor. I teraz artysta, którego wspaniałą, klimatyczną muzykę można było usłyszeć chociażby w takich filmach jak Niebiańska plaża, Niebezpieczne związki, ale przede wszystkim w filmach Davida Lyncha. Zmarł niecałe pół roku temu, dziś 86. rocznica jego urodzin. Angelo Badalamenti. I chyba ten najpopularniejszy przez niego skomponowany temat. Zaglądamy zatem teraz w trójce do miasteczka Twin Peaks. słucha się z sentymentem. Wiele osób wraca do tego serialu z przyjemnością. W roli głównej, w roli Robin Hooda, Michael Pratt, a muzyka grupa Clannad. 10 minut do 5, to teraz będzie bardziej nowocześnie, choć utwór ma już jakieś 20 lat. Dzisiaj 46 lat kończy John Otto, perkusista tego zespołu, czyli Limp Bizkit. Just think about it. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Świetne motywacje, My Riot po polsku, trochę w klimacie Limp Bizkit. Sam przeciwko wszystkim, a my tutaj razem z Państwem wspólnie, Trójka Budzi, zapraszają Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. To jest ładny cytat. Kwiaty wiosny to marzenia o zimie opowiadane rano przy stole aniołów. Wiosna, poranek, to jeszcze anioł. Ten ma nam.